بے کا دی نظر مشا کرزر بے پترنو کی کاجا پتنگ کئی گوا تماشی پترنو کی کاجا پتنگ کئی گوا تماشی پترنو دیر خوان کڑی چی تاو کڑی تا پر ملاوی شاری دونا دیر خوان کڑی چی تاو کڑی تا پر ملاوی شاری دونا جوان دائی کرد آمر جوان دی حماسی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو پی کا دی نظر مشا کرزر بی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو سمتن درد آسمان دے درا کی چھائی بتی کرنگ دے سمتن درد آسمان دے درا کی چھائی بتی کرنگ دے غلیم بندی کڑ جوڑی زلزلی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو پی کا دی نظر مشا کرزر بی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو لشکر دس بین مرونو دی ملگرائی دکاروان کا لشکر دس بین مرونو دی ملگرائی دکاروان کا دنور پغاشو والا تورش بی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو پی کا دی نظر مشا کرزر بی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو ور پور تش منبر تا تخو هم د بلال اوري ور پور تش منبر تا تخو هم د بلال اوري رامیش یو زل بیا کړه پر غنی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو پی کا دی نظر مشا کرزر بی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو لدار او لزنجر نا گورا ہیس خطرا ونکے لدار او لزنجر نا گورا ہیس خطرا ونکے زندان کی شرنگ ویبا زولنی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو پی کا دی نظر مشا کرزر بی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو دشمن درنا خطا نا شیر سائی پسر والا دشمن درنا خطا نا شیر سائی پسر والا لہر لوری پرکڑاما ستی حملی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو پی کا دی نظر مشا کرزر بی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو کی کاجا پتن کئی گوا تماشی پترنو کلاڑا لی جانا نا پو پاک دن باندی شہید شوے کلاڑا لی جانا نا پو خو پدین باندې شهید شوی کوثر باندې بچی شي ډکی پیاله پترنو کی کا ژب تن کای ګو تمشی پترنو پیکا د نظر مشا کړه ضربې پترنو کی کا ژب تن کای ګو تمشی پترنو کی کا ژب تن کای ګو تمشی پترنو چپرو تی پر میدان او پسرو وینو یې لړلې چپرو تی پر میدان او پسرو وینو یې لړلې راځي بدر ته خوري ملمنی پترنو کی کاج پتن کای ګو تمشی پترنو پیکا د نظر مشا کړه ضربې پترنو کی کا ژب تن کای ګو تمشی پترنو کی کا ژب تن کای ګو تمشی پترنو چې کاله لډګرا پرې من کدی تراشه چې کاله لډګرا پرې من کلی تراشه بیا وای عرفانی با ترانی پترنو بیا وای عرفانی با ترانی پترنو کی کا ژب تن کای ګو تمشی پترنو پیکا د نظر مشا کړه ضربې پترنو کی کا ژب تن کای ګو تمشی پترنو کی کا ژب تن کای ګو تمشی پترنو ماشی پترنو ماشی پترنو.